यद्वान्तकालः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसेद्धितः तस्मिन् काले न भ्रान्तेर गतायाः पुनरागमः नीरोगोपवेष्टो वा रोग्लो वा विलुण्ठन भुवि मूर्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान् भ्रान्तिर्न सर्वथा। पूर्व के श्लोक में संकेत कर दिया कि जब सद जो अद्वैत रूप और असद जो द्वैत रूप इन दोनों का जो ऐक्य करके हम देखते हैं वही भ्रांति है और उस भ्रांति का निराकरण हो गया। जब भ्रांति का निराकरण हो गया तब सद अद्वैत को पृथक करके और असद अनर्त को हमने पृथक करके देख लिया और जब ऐसा देख लिया तो ये जो भेद बुद्धि, भेद हम लौकिक ले रहे वो नहीं, यहां क्या ले रहे हैं, सत असत का विवेकात्मक भेद। इस भेद बुद्धि के द्वारा क्या होगा तो कहने लगे वो भ्रांति समाप्त हो जाए। ये भेद बुद्धि क्या करेगी तो भ्रांति को नष्ट कर दिया और जब भ्रांति नष्ट हो गई तब क्या होगा तो उसके लिए कह दिया कि वह जो अंतकाल हो उसी को किससे कहा अंतकाल। तो अंत किसका हुआ माने अंत समय, तो समय किसके अंत का, तो माने जो भ्रांति उस भ्रांति का ये अंत समय। और जब ये भ्रांति समाप्त हो गई तब अभी हम जो कहते हैं मैं जीव हूं, क्या कहते हैं मैं जीव हूं और सारा इस भ्रांति को आधार लेकर के हमारा सारा व्यवहार होता। तो अब जब ये भ्रांति नष्ट हो गई तब फिर क्या होगा तो मैं जीव हूं नहीं, तब होगा क्या मैं ब्रह्म हूं, ये स्थिति होगी। अब जब ये स्थिति हो जाएगी तो ये वृत्ति जो बन गई इसका नाम ही है अंतकाल। किसका अंतकाल हो गया का भ्रांति का, और भ्रांति का अंत हो जाने से जितने भी भ्रांति के कार्य से व्यवहार से होने वाले उपद्रव सुख दुख शत्रु मित्र हैं, ये लाभ हानि जय पराजय आदि सब ये कहां है भ्रांति में होते हुए, और जब उस भ्रांति की ही निवृत्ति हो गई तो ये भी नहीं। अब कहने लगे ये नहीं होंगे लेकिन शरीर से व्यवहार करते हुए दिख रहा है तो उसकी एक स्थिति है, वो क्या है तो देखो लोक के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कभी कभी ऐसा दिखलाई देता है वृक्ष ऊपर से हरा भरा, ऊपर से हरा भरा वृक्ष दिखलाई दे रहा है तो लगता है कि ये वृक्ष है और वृक्ष की सारी ये है करके व्यवहार की माने प्रतीति भी होती है और व्यवहार भी होता है, ये देखा जाए। लेकिन वहीं पर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अंदर ही अंदर उस वृक्ष की जड़ें गल जाती हैं और जब वृक्ष की जड़ें गल गई तो वृक्ष की जड़ गल जाने से कुछ काल के लिए तो वृक्ष हरा भरा दिखाई देता है, और फिर जब गिरता है तो अचानक ही वह साफ चला जाता है। ये देखा है। लेकिन अब वृक्ष की जो जड़ें गली हैं, तो गलने से क्या हो गया, वृक्ष दिखलाई हरा भरा देता था, लेकिन वो तो पहले से ही गल गया। जब हरा भरा दिखलाई दे रहा था उस समय भी उसकी जड़ें गल गई थी। इसलिए ऐसे ही ये समझाने के लिए है, ऐसे ही संसार को भी क्या कहा, वृक्ष कहा। और संसार को वृक्ष कहा है तो संसार वृक्ष का मूल क्या है? देखो, जहां मूल की बात आई है वहां आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मूल को दो रूपों में कहा है। मूल को दो रूपों में कहा, एक तो कहा ऊर्ध्व मूल, और उसके साथ जो है फिर वृक्ष की चर्चा कर दी, और कोई चर्चा नहीं। और दूसरी तरफ क्या कहा है, अधश्च मूल्यानी, ये संकेत किया। और जिनको अधा मूल करके कहा है उन्हें क्या कहा, कर्मानुबंधिनी, वो किससे बंधी हुई है, तो कर्म रूपी मिट्टी से। कर्म रूपी मिट्टी जो है उन्हें बांधे है, लेकिन कर्म रूपी मिट्टी से जो बनी है वही भ्रांति युक्त है। जब ऊर्ध्वमूल का पता है तब तो कुछ कुछ ठीक पता है, लेकिन हमें क्या पता है, कहने लगे कर्म रूपी मिट्टी से अंदर जो जड़ें का वो हैं जड़ें, और उसे कौन बांधे हुए है, कर्म रूपी। तो वो कर्म रूपी मिट्टी में बंधित जो मूल है वो हमें दिखलाई, लेकिन जिसने इस प्रकार का विवेक कर लिया उसकी वह जड़ जो है वो गल चुकी। कौन सी जड़ गल गई, जो संसार का विस्तार करने वाली, वृक्ष का विस्तार करने वाली है, वह जड़ वह गल गई। लेकिन वृक्ष फिर भी हरा भरा मन सारा व्यवहार उसका दिखलाई दे रहा। अब जड़ गल गई तो दिखलाई नहीं देती, और गलेगी किसकी जड़, विचार करो, जड़ भी किसकी गली, वहां भी जड़ और वृक्ष करके देख रहे हो। और तब जड़ेगी उसकी जड़ गलेगी जिसको ये पता हो गया कि मूल तो ऊर्ध्व है। क्या पता हो गया, मूल जो है वो क्या है, ऊर्ध्व है, और उस ऊर्ध्व से ही ये सब कुछ उसी में अध्यस्त है। अदा शाखा आदि इसकी कह दी, तो इनकी तो जो है निकृष्टता दिखला दी, लेकिन उसकी उत्कृष्टता, तो श्रेष्ठ क्या है, तो वो ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व का मतलब है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, और उसकी श्रेष्ठता क्या है, सैव ज्येष्ठा सैव श्रेष्ठ, वही ज्येष्ठ है वही श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठता क्या है, तो वही संकेत करते वही मात्र है, वही ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, तो माने वही मात्र है, उससे भिन्न और कुछ नहीं, तो और कुछ जो है वो भ्रांतियुक्त है, ये संकेत है। तो अब जो और कुछ हम देख रहे हैं, ऐसा और कुछ जो भ्रांति जन्य है उसको, और हमने भ्रांति को निवारण करके देख लिया कि वही है। और जैसा जब हमें विवेक हो गया तो ये पृथक पृथक विवेक हो जाने पर उसकी जड़ें जो कर्म से बंधी हुई हैं वो गल जाती हैं, वो जड़ें गल जाती, कर्म रूपी मिट्टी से जो बंधी हुई हैं, लेकिन वो दिखलाई नहीं देती क्योंकि कर्म रूपी मिट्टी पर ही है, कर्म व्यवहार में हम बने हुए। लेकिन ऐसे उस भ्रांति जिसकी नष्ट हो गई, ऐसा जिसे निश्चय हो गया, ज्ञान हो गया जो ऊपर कहा जा रहा, तो उसकी जड़ें गल गई, और जड़ें गल गई तो वृक्ष जब तक हरा दिखलाई दे रहा, जिसे प्रारब्ध आदि कह देते हो, दिखलाई देता है, लेकिन कब तक दिखलाई देता है, तो बहुत अल्पकाल तक, और फिर वो धराशायी हो जाता, उसे काटने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसको नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करता, वो तो नष्ट पहले ही हो चुका, मूल नष्ट हो गया तो पहले ही नष्ट हो गया, और जैसे ही उसका कहल आया तो वैसे ही वो गिर जाता। ये देखते हो, तो इसी प्रकार से आप जीवन मुक्त आदि को देखते हो तो उसके व्यवहार आदि दिखलाई देते हैं, लेकिन उसका क्या होता? तो इसी को वहां पर मूला और तूला विद्या कह दिया। क्या कह दिया? मूला विद्या जिसकी नष्ट हो गई, मूला विद्या माने मूल जड़, ठीक है ना। और तूला विद्या क्या है? उसका कार्य, कार्य क्या है? तूला विद्या। तो कार्य दिखलाई देता है, प्रतीति हो रही है, लेकिन उसकी जड़ समाप्त हो गई। ये सब संकेत की। तो ऐसी भ्रांति हो गई नष्ट जिसकी। अब जब जो है वो वृक्ष जो है जब गिरेगा, ध्यान दे लो, काल आदि शब्द से समझ लो अंतकाल, और उसका अंत तो पहले ही हो चुका, लेकिन अब जो शरीर का भी अंत हो गया है ना, और या उस वृक्ष का भी अंत हो गया, तो वो पुनः फिर अंकुरित नहीं होगा, फिर उसका जो है पुनः उगना आदि या पुनः हरा भरा होना नहीं होगा। और आपने वृक्ष को ऊपर से काट दिया प्रयत्न पूर्वक, वृक्ष कट गया, वृक्ष नहीं है ऐसा दिखलाई देता, लेकिन वृक्ष पुनः हरा हो जाए, क्योंकि मूल बना हुआ है। जब तक मूल नष्ट नहीं होता है तब तक वृक्ष का अंत कहा जा नहीं सकता। इस दृष्टि से ऊपर के श्लोक में तो ये कह दिया था कि ये भ्रांति के नष्ट होने से, अविद्या के नष्ट होने से, ये एक्यम एक करके ध्यास्कृत हम जो देख रहे हैं उसका नाश हो जाता, विवेक कर लेते हैं तो वहां पर उसका मूल नष्ट हो जाता। ये सब संकेत कर दिया था, और ऐसे संकेत करने पर तब वो जो है पुनः जो है उसे यहां नहीं आना पड़ता। ये तो सब यौगिक रूप बतलाया। अब वहीं पर जो है कहा कि वही गीता में तो भगवान ने इस मृत्यु को ही अंतकाल कहा। क्या कहा? मृत्यु को ही अंतकाल कहा। और मृत्यु को जो अंतकाल कहा, वो मृत्यु, वो अंतकाल कैसा है? रूढ़ी। वो अंतकाल कैसा है? रूढ़ी। रूढ़ी मतलब प्रसिद्ध। वो अंतकाल कैसा है? प्रसिद्ध। माने मृत्यु को ही हम अंतकाल कहते हैं। तो मृत्यु जो है वो क्या है? रूढ़ी है। और जो यहां पर जो कहा जा रहा शास्त्र सम्मत, जिसने शास्त्र का प्रतिपादन, शास्त्र ने जिसका प्रतिपादन किया भ्रांति निवृत्ति आदि को लेकर के, ध्यास निवृत्ति को लेकर, ये कैसा है? ये है यौगिक। ये है यौगिक। अब शास्त्र का एक नियम है। शास्त्र का नियम क्या है? शास्त्र का कहना है कि यौगिक की अपेक्षा रूढ़ी बलवान होता है। यौगिक की अपेक्षा क्या होता? कहा रूढ़ी जो होता है, तो यौगिक जो अर्थ है उस अर्थ से रूढ़ी अर्थ की बलवत्ता होती, बलवान होता है। तो जब वो बलवान है तो उस इसी को रूढ़ी को मानना चाहिए, है ना। ये है सर, इसके लेकर के ये आगे का श्लोक दे रहे हैं। तो इस यहां पर जो है स्वामी विद्यारण्य जी संकेत करते हैं, अर्थात इसका निराकरण करते हैं कि रूढ़ी मानने में भी हमें कोई हानि नहीं, हमारा कोई है इसमें को है बिगड़ना बिगड़ना नहीं है। तो यौगिक अर्थ जो है वो हम साधकों के लिए है, और यदि रूढ़ी अर्थ जो भगवान के वाक्य के द्वारा भी जिसका संकेत किया गया तो उसको भी यदि मान लिया जाए तो उसमें भी कोई हानि नहीं, वो भी हमें स्वीकार है। लेकिन स्वीकार होते हुए स्थिति दोनों में क्या होगी, दोनों का अंतर क्या रहेगा, ये जो है जिज्ञासा का विषय हो जाता। तो वही यहां पर संकेत करते हैं। और जहां पर भगवान ने ये कहा कि अंतकाल में भी क्या संकेत किया कि अंतकाले च मामेव, एक बात पर ध्यान देना, अंतकाल तो भगवान ने कह दिया लेकिन वहीं पर कहा क्या है इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। अंतकाले च मामेव है, क्या करता है? कहा मेरा ही ध्यान करता है। मामेव स्मरण है, मेरा ही स्मरण करता हुआ। तो अंतकाल में जो मेरा ही स्मरण करता हुआ, और फिर क्या करता? त्यक्त्वा है कलेवरम, इस शरीर को, इस वृक्ष का उसका त्याग भी हो जाता है ना। लेकिन जिस समय शरीर का त्याग होता है तो आगे श्लोक उसका आने वाला है। कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, कुछ मूर्छित हो जाते हैं, कुछ रोग के खाड़ चले जाते हैं, है ना। ये सब वहां पर आगे श्लोक, इसी के बाद श्लोक है। तो देखो पहले परंपरा क्या थी, विचार करो। पहले हमारी अभी भी कुछ है लेकिन पहले अधिक थी। पहले जिसका शरीर छूटने वाला है तो कुछ उसे पता चल जाता था, आवास हो जाता था। तो क्या करते थे, हैं? गो के विकार से लेपन आदि करके, हैं? कुश आदि आसन बिछा करके, पवित्रों के स्नान आदि करके, उस पर बैठ करके ओम आदि का उच्चारण करना या कीर्तन आदि करते हुए और वो शरीर को त्यागता था। अथवा उसके समीप में रहने वालों को भी पता हो जाता था तो वो भी जो है खाट आदि से उसे नीचे कर लेते थे। ये परंपराएं थी। आज क्या है, बिस्तर पर उसके प्राण न छूटे। और आजकल है थोड़ी सांस चलती है तो लगता है कि अभी तो जिएगा, और जब ऐसा लगता है तो क्या क्या बोलते, किस किस पर रखा जाता है। और वो तो चला गया लेकिन वो अभी भी रखा हुआ, और हॉस्पिटलों में ही छूट जाता, पता ही नहीं चलता, ये होता है। तो विचार करने के बाद तो ये दोनों स्थिति हम देखते हैं। तो आप बोलते भी, अरे वो तो कोमा में चला गया, ये सब बातें होती। अब यहां पर विचार करो, खैर ये तो ये स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान जो कहते हैं माम स्मरण, मेरा स्मरण करते हुए और फिर शरीर का उसका त्याग होता, तो कब, जब अंत काल है माने शरीर त्यक्त होने वाला है, उस समय भी उसकी वृत्ति क्या है, विचार ये करने का। उसकी वृत्ति संसारात्मक नहीं, अन्य कुछ स्मरण नहीं हो रहा है। स्मृति किसकी है, स्मरण किसका हो रहा, का मेरा। और जिसका स्मरण होगा वृत्ति उसी की बनेगी कि दूसरे की बनेगी, विचार करो। जिसका हमें स्मरण होगा हमारे अंतःकरण में वृत्ति भी उसी आकार की प्रतिफलित होगी, मैंने उसी का आकार बनेगा। तो जैसा हमें स्मरण होता है उसी आकार में हमारा अंतःकरण प्रतिफलित हो जाता। अब अंतःकरण में वृत्ति प्रतिफलित हो रही है तो भगवान कहते हैं जो संकेत किया, माम स्मरण, मेरा स्मरण करता हुआ। अब जब मेरा स्मरण करता है तो माम का मतलब क्या, भगवान का जो कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करता हुआ, ये भगवान किधर संकेत कर रहे हैं, है? तो भगवान क्या कह रहे हैं, कौन मैं, थोड़ा ध्यान दो, कौन मैं, मेरा अर्थात मैं कौन, केवल ये शरीरधारी कृष्ण ही नहीं, मने ऊर्ध्व, ध्यान दो, जो वृक्ष दिखलाई दे रहा वो वृक्ष ही मात्र नहीं, हम पत्ते पुष्प फलादि देख करके फंस जाते हैं। कहा कहने मूल, और मूल क्या है, तो भगवान ने कह दिया क्या है, क्या कहा, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, ये सब बातें कहीं है। और ये भी कह दिया कि मेरा जन्म भी नहीं होता है, ये सारी बातें संकेत की है। और आत्मा शब्द से तो आत्म रूप से भगवान कहते हैं, ब्रह्म रूप से कहते हैं। और ये भी कह दिया मेरे अंदर कोई कामना नमेश प्रास्ति, और कहा त्रिसलोकेशु, क्या संकेत किया, तीनों लोकों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सर्वथा कामनाओं से रहित है ना, क्या है, जो सर्वथा कामनाओं से रहित है। और कामना कब होगी, कामना होगी ही तब, दूसरे ही नहीं, जब ये सत और असत की एकता रूप हमारा है स्वरूप होगा, तो वहीं कामना होगी। जहां पर विवेक कर लिया वहां कामना नहीं होगी। तो जब हमने समझ लिया कि वह श्री कृष्ण क्या है, तो है क्या समझ लिया, आत्मा। और आत्मा कैसा है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वश्रेष्ठ है, न उसमें कोई कामना है, न कुछ है, कर्म की प्रतीति होते हुए भी कर्म नहीं है, और कर्म यदि होते तो उसे लिपायमान करते, ये सब उसका निषेध कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसे उत्कृष्ट की क्या कर लिया उसने, का स्मरण कर लिया, मने तदरूप वृत्ति बना ली। और उस काल में यदि ऐसी वृत्ति है तो वो वृत्ति क्या है, और है क्या उसका, कौन सा समय है, अंत का समय है। तो वहां पर जब वृत्ति बनी और उसी समय क्या हो रहा है, तो प्राण का वियोग हो रहा है। जिस समय ये वृत्ति है और उसी समय प्राण का यदि वियोग हो जाए, तो विचार करना भगवान ने क्या कहा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम है, और सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा। तो ये इसका मतलब क्या, तो अब उसे ज्ञान है कि अज्ञान है, यदि मूल का उसे स्मरण है, मूल में उसकी वृत्ति है, तो संसार से अपने को हटा करके ही तो मूल का स्मरण कर रहा, और ये स्मरण है तो अब उसकी भ्रांति निवृत्त है। और भ्रांति निवृत्त है जब जो है, अभी अंतकाल नहीं था तब तो उसमें संशय विपर्य भी आ रहा था, लेकिन अब उसका प्राण का वियोग होने की उपस्थिति है, और ऐसे में उसका प्राण वियोग हो जाए तो वही वृत्ति तो जो बनी है वही तो रहेगी, और आगे अब वृत्ति बनने के लिए साधन ही नहीं। विचार करो, प्राण का वियोग हो जाने पर वृत्ति कहां बने, अब वृत्ति नहीं बनेगी तो वही वृत्ति रहेगी, है सुसुप्ति में चले जाते और जाकर के है फिर वहां कोई वृत्ति नहीं रहती, ठीक है। अब पूर्व से जो तुम्हारी वृत्ति है वो उदित हो जाती, पूर्व से जागृत की जो वृत्तियां हैं वो पुनः उदित हो जाती जागृत में आने पर। ऐसे ही जब वह अंतकाल में गया, जो स्मृति लेकर के गया, उससे पहले जो स्मृति बनी थी और फिर वो जो है अंतकाल उसका हो गया, और अंतकाल हो गया तो जो वृत्ति थी वो उसके साथ में रही। अब जब वो वृत्ति साथ में रहेगी तो उस वृत्ति का ही प्रभाव है, क्या प्रभाव है, ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्माणी, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म जल जाते। अब जो इसकी ये वृत्ति है उससे क्या होगा, संचित कर्म उसके जल गए, और क्रियमाण कर्म, अब क्रियमाण कर्म होंगे ही नहीं, कामना हो तभी तो होंगे, तो संचित कर्म जल गए, क्रियमाण कर्म जागे होंगे नहीं, और जब ये स्थिति आ गई तो प्रारब्ध भी नहीं बचेगा, किंचित मात्र दूसरों को दिखने के लिए भले प्रारब्ध बचे, और थोड़ा बहुत यदि है भी प्रारब्ध तो उसके लिए कह दिया ब्रह्मलोके, तो ब्रह्मलोक आदि में जाएगा, वहां ज्ञान परिपक्व होगा, क्योंकि इसीलिए कह दिया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, ये सब संकेत किए गए। तो अब जो ये स्थिति है तो आगे उसकी स्थिति बढ़ेगी ज्ञान परिपक्व होकर के, और पुनः उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये सब संकेत किए, चाहे आप वामदेव को ले लो, चाहे जड़ भरत को ले लो, किसी को ले लो। अब जो है इस प्रकार से यहां बतलाते हुए कहने लगे कि यदि उसका उस काल में प्राण वियोग हो जाता है और मेरा ही स्मरण करता हुआ, तो ऐसी अवस्था में भी यदि हम इसको भी अंतकाल मान लें तो इसमें भी कोई हानि, लेकिन ये नहीं कि शरीर छूटने मात्र से हो जाएगा, वहां पर उस समय हमारी एक ही वृत्ति हो, क्या कहा, माम की, जो भगवान कहते माम है ना, तो ये जब वृत्ति जिसकी होती है तो ऐसा व्यक्ति भी उस समय जिसका प्राण का वियोग हो जाता है और वो है तो क्या है, उसका संसार का वहां अंत हो जाता, फिर पुनः उसके लिए संसार या वो भ्रांति होती नहीं। वही संकेत करते हैं, कहा यद वा अंतकाला, तो वह शब्द दे दिया माने ऊपर जो कहा था वो तो ठीक, लेकिन उस अंतकाल को भी हम ऐसा मान लें। कैसा? का प्राणस्य वियोग, प्राण का वियोग होना ही अंतकाल है या मृत्यु कह देते हो है? तो ये ही यदि जो है माने क्या है अंतकाल है, जो प्रसिद्ध है, जिसको हम सभी जानते हैं, लोक में भी जिसकी प्रसिद्धि है, तो वही अंतकाल है। तो कहने लगे तस्मिन अंतकाले पी, वह अंतकाल मान लेने पर भी या उस अंतकाल के होने पर भी, ये संकेत किया, न भ्रांते ही उसको क्या है भ्रांति, जब वृत्ति वो बनी तब तो है ही नहीं, उस अंतकाल में तो ही नहीं, तो कहा पुनः आ जाएगी। तो क्या कहा? कहने लगे भ्रांते है न है पुनरागम, वो भ्रांति फिर दोबारा आती नहीं, और जब भ्रांति नहीं आएगी तो संसार भी उसके लिए अनर्थ में जो प्रतीति हो रही थी उसमें जो है पुनः उसकी कोई भी जो है क्रिया संभव नहीं होगी, ऐसा यहां संकेत किया। तो इससे बतला दिया कि अंतकाल क्या है और कब ये वृत्ति रहेगी। तो इसके लिए जो है उस समय यदि इसकी बन गई तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। लेकिन उदाहरण के लिए आप देखते हो इस वृत्ति को ही बनाने के लिए शास्त्रों ने क्या निर्देश दिया, ब्रह्मचर्या तो है? और यावत जीवन अग्निहोत्र आदि जो यात आदि करके ब्रह्मकार की वृत्ति बनाना आदि, वेद आदि का अध्ययन करना, तप करना, ये सब चर्चा की गई। तो ये जो कर्म कब तक है उसके लिए, जब तक वृत्ति बनी नहीं और वह वृत्ति बनाई। लेकिन इसके लिए जिसने कभी कुछ नहीं किया और उसकी वृत्ति यदि ऐसी मन मृत्यु के समय बन गई तो क्या फिर आगे चल करके उसे ये कर्म करने पड़ेंगे? विचार ये करना, ये कर्म उसे करने नहीं पड़े, इनकी उसे कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो वृत्ति जो है उस काल में बन गई, उसने सारे के सारे जो है भ्रांतियों को नष्ट कर दिया। अब भ्रांति नष्ट होने के बाद पुनः भ्रांति आएगी नहीं, और पुनः भ्रांति आएगी नहीं तो वृत्ति उसकी वो रहेगी, इसलिए इनकी कोई जरूरत नहीं की है। इन साधनों की जरूरत कब है? जब तक हमारे में ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आती है, या समझ में आकर के उसमें संशय हो जाता है, विक्षेप हो जाता, ये सब जब तक होते रहते हैं तब तक के लिए ही है ना। और अब वहां तो ये भ्रांति नष्ट हो गई तो ये कहां से आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, ये सब संकेत किया। तो अब जो है उस व्यक्ति की स्थिति जो है वहां पर भ्रांति आएगी नहीं, और भ्रांति जो एक बार चली गई फिर दोबारा नहीं आएगी। क्यों? एक बार यदि भ्रांति चली गई और फिर दोबारा नहीं आएगी, लेकिन ये हम समझ पाते या नहीं समझ पाते, इसी में थोड़ी है रुकावट हो जाती। क्योंकि अविद्या को, माया को, अज्ञान को, भ्रांति को क्या कहा है? तो शास्त्र क्या कहता है? माया अनादि है। क्या कहा है? क्या कहा है? अनादि है। और अनादि का मतलब जिसका आदि नहीं। तो जो चली गई, जो अनादि थी वो चली गई, उसका आदि तो होना नहीं। क्यों? फिर उसका उद्भव कहां से होगा? अनादि पदार्थ का उद्भव नहीं है। उद्भव किसका है? आदि का ही होगा। अनादि पदार्थ है तो उसका उद्भव संभव नहीं है। इसलिए जो कहा कि वह अनादि है तो कहने लगे एक बार यदि गताया भ्रांते है, ये क्या प्रयोग किया? गताया, यदि एक बार भ्रांति चली गई और अंतकाल में वो स्मृति हमें बनी रही तो कहने लगे न पुनरागम, वो पुनः नहीं आएगी। तो ये स्थिति बतला दी, इसलिए अंतकाल को भी स्वीकार किया। लेकिन बस यही है कि किसी भी प्रकार से हमारी उस काल में जो रूढ़ी मान रहे हैं उसमें यह वृत्ति बन जाए। लेकिन ये वृत्ति बनना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमको तो अभी जीते जीते ही क्या स्थिति, और उस वृत्ति उस समय बनी रहे इसके लिए होता क्या है। तो भगवान कृष्ण ने भागवत में भगवान कृष्ण के विषय में कहता है श्लोक, व्यास जी ने लिखा, वहां कहा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त ही, ध्यान देना, कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते, क्या कहा, वहां प्रार्थना करते हैं कि उस प्राण के वियोग के समय जो अंतकाल है प्रसिद्ध, उस प्राण के वियोग के समय कदाचित पुरुषों को छोड़ करके कफ वात और पित्त इनको लेकर के वहां स्थिति क्या हो जाती है, कहा घरघराहट होने लगती, कुछ बोलने में भी समर्थ नहीं होता और उसे कष्ट भी होता, तो ऐसी स्थिति में वो स्मरण क्या करेगा। तो इसलिए साधक ने प्रार्थना की कि प्राण प्रयाण समय, जो प्राण वियोग ही अंतकाल है और उस प्राण वियोग के समय में कफवात है और पित्त, कहने लगे इन खी द्वारा जो है फिर हमारी स्थिति क्या होगी। तो कहने लगे कंठावरोधन विधौ, उस समय तो कंठ ही अवरुद्ध हो जाता है, फिर इसरणम स्मरणम कुतस्ते, तुम्हारा स्मरण कहां होगा। तब उस वह प्रार्थना करता है क्या करो हे भगवान, इसलिए क्या करो, हमने जीते जी शरीर के रहते हुए प्राण का वियोग न हो उससे पहले ही क्या हो जाए। तब कहा कृष्णस्तुदीय पद पंकजों में, अर्थात हमारे चढ़ कमलों में पंकजरांते करके संकेत किया, तो कृष्णस्तुदीय पद पंकजरांते अद्दैव में विशत मानस राजहंसा, क्या संकेत किया, आज ही मेरा मन अर्थात अंतःकरण जिसमें ये वृत्ति बनती है जिसमें ये स्मरण होता है वो क्या हो जाए, तुम्हारे चढ़ कमलों में समाहित हो जाए। और आज ही यदि हो जाएगा तो फिर अंत में भी बना रहेगा, और यदि आज नहीं हो पाएगा तो अंत में होगा कि नहीं, बड़ा संशय है उसमें कुछ कहा जा सकता नहीं। तो ये सब संकेत जो शास्त्र हमारे लिए करते हैं, और इसलिए ही हमारे लिए अभ्यास क्या किया, किसी भी वस्तु के ज्ञान के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये आप सब जानते हो, श्रुतियों में बड़े ढंग से समझाते रहते हो प्रश्नों में, पहले तो प्रकाश चाहिए, और प्रकाश के साथ क्या चाहिए, आंख चाहिए, है ना, और आंख भी हो प्रकाश भी हो, और फिर क्या चाहिए, मन चाहिए, अंतःकरण चाहिए, और उसके साथ में भी और एक चीज चाहिए, क्या, मनिसंस्कार, ठीक है ना। तो प्रकाश, आंख, अंतःकरण और संस्कार, तब जाकर के हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है। यदि इनमें जो है वितरेक बैठा हुआ है तो वो ज्ञान ठीक हो पाता नहीं। तो ये सब चाहिए, अब संकेत किया कि तो इसके लिए ये सब क्या है, तब उसको दूसरे ढंग से भी वह कहा कि आंख भी वास्तव में क्या, हमारी आंख तो कभी विश्वास वाली हो नहीं सकती, ये तो कुछ का कुछ दिखला दी। तो कहने लगे ये भी आंख हो, लेकिन जैसे वहां प्रकाश की बात कही, जो प्रकाश व्यापक है सर्वत्र है जिससे सभी को जो है प्रकाश मिलता तब आंख काम करती, उसके प्रकाश के बगैर आंख भी काम नहीं कर पाती, तो जिसके बगैर भी जो है क्रिया नहीं होती, ऐसा मूल कारण, ऐसा मूल कारण वो हो, और वो क्या है, वो प्रकाश कहां से मिलेगा, वो दृष्टि कहां से मिलेगी, वो पहली जो दृष्टि है वो कहां से मिलेगी, वो प्रकाश कहां से मिलेगा ना? ये मने उसके लिए है वेद। तो वेद जो है, वेद हो और ये आंख भी हो और मन भी हो और संस्कार भी हो, ये संकेत किया। अब जो है वेद सभी पढ़ भी नहीं पाएंगे, सभी को सामर्थ्य नहीं वेद आदि अध्ययन की। विधान तो किया है ब्रह्मचर्यात, माने बालक अवस्था से ही और युवा होने पर्यंत जो है हमें वेद अध्ययन आदि करना चाहिए, उसके बाद अग्निहोत्र आदि करते हुए और उस ब्रह्म में ही वृत्ति बनाना आदि अभ्यास की बात भी कही, ये सब करना चाहिए। लेकिन वो सबसे हो पाता और सब नहीं कर पाया, और भी क्रम बतलाया। मान लीजिए इसके लिए भी माने वो प्रकाश भी हो, और वो प्रकाश तो रहता ही, सूर्य का प्रकाश तो कभी नष्ट होता नहीं, लेकिन जो है आंख भी हो और वो संस्कार न हो या अंतःकरण में वो वृत्ति न बने, तब क्या है? तब उसी के लिए और भी साधन किए, माने अंतःकरण की वृत्ति न बनना, अंतःकरण की चंचलता या उस आंख की मलिनता, ये सब जो है उसका संकेत, दृष्टि की मलिनता, दृष्टि के विच्छेप आदि, कामनाएं आदि, और ये सब विद्यमान है। तो तब क्या है? तब शास्त्र ने कहा कि वह वेद चाहिए, और उसके बाद वेद का दिन ज्ञापन नहीं, तो फिर कहा कि क्या करो, योग चाहिए है? क्योंकि मन को जब तक समाहित नहीं करोगे, योग जो है वो मन को समाहित करने के लिए आसन प्राणायाम आदि और ध्यान धारणा के द्वारा ये सब संकेत कर दिया, और कहने लगे ये सब करते हुए और दूसरी एक बात और कह दी, वो भक्ति पक्ष को लेके कह दी, प्रणिधान। क्या कहा है? प्रणिधान। प्रणिधान का मतलब क्या? प्रकृष्ट रूप से, अच्छी तरह से, जो प्रकृष्ट निधान है उस, तो उसी को जो नकार को रकार होकर प्रधान बन गया। तो निधान क्या है, जिसे निधान कहते हो, तो निधान शब्द का अर्थ क्या है? निधान का मतलब है खजाना बोल देते हो। क्या बोलते हो? खजाना, आश्रय, आधार। वो जो निधान है, जो खजाना है, जो प्रकृष्ट खजाना है, उसमें क्या करो? तो प्रधान का मतलब यद यद कर्म करो मि तत्तद अखिलम संबोतवा, मनी सब कुछ उसी में समर्पण कर दो। ये वक्त पक्ष को लेकर आए, तो इससे भी क्या होगा, इस प्रधान प्रक्रिया से भी तुम्हारे अंतःकरण की चंचलता समाप्त हो जाएगी। तो समाधान, चाहे तो योग के द्वारा कर लो, चाहे इस प्रधान के द्वारा वक्त पक्ष को लेकर कर लो, या वेदाध्ययन के द्वारा करो। तो वेदाध्ययन के लिए क्रम से जो है उसकी प्रक्रिया जो बतलाई, उसमें क्या करना है, तो मने उपक्रम से लेकर के उपसंहार पर्यंत, उपक्रम से लेकर के उपसंहार पर्यंत बार बार जो है जो संकेत किया गया, और उसी एक ही वस्तु की प्रतिज्ञा करते हुए, उसी का उपक्रम करते हुए, उसी में उपसंहार किया, उसी का अभ्यास आदि सब ये संकेत करते हुए, तो उसमें एक उपक्रम उपसंहार किस लिए? तात्पर्य निर्णय के लिए। किसके लिए है? तात्पर्य निर्णय, जो मतलब, तात्पर्य का मतलब क्या होता? मन सिद्धांत, मन मुख्य तुम्हारा प्रयोजन, मुख्य जीव का लक्ष्य, उस लक्ष्य को ही सिद्ध करने के लिए वह वेदांत के अंतर्गत, तो उनके द्वारा आपको क्या करना है? तब संकेत किया कि उनके द्वारा हमें श्रवण, मनन, निध्यासन ये सब करना। पहले तो वेद में आंख के लिए स्वाध्याय आदि की वहां भी चर्चा की, और यहां कहा कि जो भी स्वाध्याय किया उसमें जो है श्रवण, मनन, निध्यासन, और कहने लगे ये भी हुए लेकिन संस्कार फिर भी नहीं बने। उन संस्कारों के लिए ही तब क्या कहा? जो महावाक्य है, तत् और तुम पदार्थ, क्योंकि यही उसी का तो एकत्व होकर के जो भ्रांति हुई है, तो तत् और तुम पदार्थ अर्थात सत अद्वैत और असत द्वैत, इनकी जो एकता देख करके हमें जो भ्रांति है और एकता उनकी हो रही है, जिससे हम ठीक ठीक विवेक नहीं कर पा रहे, तो कहने लगे इस तत् और तुम पदार्थ, इन महावाक्यों के द्वारा जो है हम उनका शोधन करें, उनके संस्कार हों, उनके क्या हों, संस्कार। और वो संस्कार जब इस क्रम से होते हैं तब क्या होता है, तब आचार्य कहता है तत्त्वमसि, तू ब्रह्म है। तब जो है विद्यार्थी भी स्वीकार कर लेता अहम ब्रह्मास्मि। वो उन्हीं के वाक्यों को नहीं दोहराता, क्या करता है, आचार्य कहता है तत्त्वमसि तू ब्रह्म है, और विद्यार्थी क्या कहता, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो वहां पर ये स्थिति हो जाती, तो ये तो इस प्रकार से बताए। तो मूल यहां कहने का तात्पर्य है, कैसे ही बने, चाहे अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति बने, चाहे उस मूल तत्व का जो है स्मरण हो, है ना, कुछ भी हो, ये वृत्ति बनी रहे, अन्य उससे भिन्न स्मरण न रहे। और ऐसे समय में यदि जो लौकिक प्रसिद्ध जो रूढ़ी अर्थ है, उस रूढ़ी अर्थ के अनुसार जो प्राण वियोग ही हमारी मृत्यु या अंतकाल है, वो भी हो, तो उसमें भी क्या होगा, का उस समय प्राण के वियोग होने पर उसकी वह वृत्ति है, इसलिए उसके संचित और क्रियमाण तो उसी समय नष्ट हो गए, अब उसके लिए प्रारब्ध भी नहीं है, प्रारब्ध का भी अपलाप हो जाता। और यदि मान लीजिए माने वृत्ति बन गई, लेकिन फिर भी उसका प्रबल प्रारब्ध पूर्व का था और वो शेष रह गया, तो क्या होगा, वामदेव आदि जो महाराज थे, जड़ भरत आदि जो थे, इन्होंने इस वृत्ति को प्राप्त किया, लेकिन कुछ पूर्व प्रारब्धानुसार क्या है, किंचित लेश मात्र उनके अंतर्गत रहा, इसलिए दूसरे तीसरे जन्म लेने पड़े, वामदेव को दूसरा लेना पड़ा, जड़ भरत को तीसरा लेना पड़ा, और सुखदेव को तो एक ही लेना पड़ा, ये सब जो है। तो अब जो है यहां संकेत करते हैं कि इस प्रकार से यदि मान लीजिए प्रारब्ध भी कुछ का कुछ शेष है, तो वहां भी उसकी वृत्ति विस्मृत नहीं होगी, जो वृत्ति बन गई उस प्राण काल में, तो उस वृत्ति का फिर अभाव नहीं होता। और फिर उसे यदि वो अन्य साधनाएं करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो भी उसे जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि जड़ भरत जिनका नाम पर जड़ भरत पड़ा तो थोड़ा तो हुआ, पर प्रारब्ध के अनुसार जन्म, फिर जो है जन्म मिला तो वहां उन्होंने कौन साधना की, तो उन्हें स्मृति उसकी बनी रहती, जैसे जागृत की स्मृति हमें सुसुप्ति के बाद भी बनी रहती, और फिर उसे कुछ बखेड़ा करना नहीं पड़ता। इसके लिए उदाहरण के तो समझो, लौकिक एक विद्यार्थी से पूछा गया, विद्यार्थी ने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन अंदर थोड़ा संशय बना रहा कि मैंने जो कहा ठीक है कि नहीं, यद्यपि उसने सही उत्तर दिया लेकिन फिर भी संशय बना, और जहां संशय रहेगा तो वहां उसे भय भी रहेगा कि हमारा गलत हो, अध्यापक पिटाई न कर दे, ये सब बातें रहेंगी। लेकिन जिसको पूर्ण निश्चय हो गया, यहां बात जो ऊपर वाले में कही थी वो निश्चय की बात कही, और जिसे पूर्ण निश्चय हो गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा विद्यार्थी था, उससे जाकर के अध्यापक ने कहा कि भाई अपनी पुस्तक दो और हम उसमें से तुम्हें कुछ पूछेंगे, उसने पुस्तक दे दी, पुस्तक दे दी तो अध्यापक ने पुस्तक देखी, 50 प्रश्न उसमें से गायब। अध्यापक ने कहा कि ये 50 प्रश्न कहां गए, कहा वो तो मैंने निकाल दिए, कहा क्यों, कहा वो 50 प्रश्न में जो विषय था वो मुझे तैयार हो गया, मुझे तैयार, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे पूरी तरह से तैयार है, इसलिए मैंने सोचा व्यर्थ का बोझा क्यों ढो, इसलिए वो मैंने 50 प्रश्न इसमें से निकाल करके अलग कर दी। उससे पूछा गया, उसने सब बतला दिया, है ना। तो ये तो है उदाहरण, इसी प्रकार से फिर उसे बोझा ढोने की जरूरत तो नहीं रह जाती, उसके लिए कोई फिर विधि नहीं रह जाती, तभी शास्त्र कह देता निस्त्री गुण्य पथ विचरता को विधि को निषेधा, तब होता, लेकिन इससे पहले नहीं। तो जब ये निश्चय हो जाएगा तो जो है वो पूरे भ्रांति आएगी नहीं है, न पुनरागम, जब भ्रांति ही नहीं आएगी, भ्रांति माने माया अविद्या, और क्यों नहीं आएगी, कहा उसका उद्भव संभव ही नहीं है, क्योंकि वो अनादि है, और जब नहीं आएगी तो उसे करने की जरूरत नहीं, जो वृत्ति है उसी में वो मस्त रहेगा। अब उसी वृत्ति में मस्त रहेगा, अन्य वृत्ति भी उसे करने की जरूरत पड़ती नहीं, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाभाविक ही उसकी वृत्ति वो बन गई, नैसर्गिकता उसमें आ गई, और ऐसी स्थिति में वो बना रहता है। तो ये सब संकेत किए और आगे के श्लोक में बतला रहे हैं, ऐसा निश्चय है जिसका वह निरोग उपविष्टो वा रुगड़ो वा विलुंठन भूवि, वह रोग में रोग से पीड़ित है, और रोग से पीड़ित काल में ही उसका प्राण वियोग होना है ना, अथवा वो उपविष्ट। तो ये जो दोरा संकेत कर दिया कि रोग के होते हुए भी उसकी वृत्ति उससे विस्मृत नहीं होती, वही वृत्ति उसकी बनी रहती, और उपविष्टोवा, और जो है ना निरोग शब्द है माने स्वस्थ है, तब जो है इस प्रकार से जो बतलाया वैसे शरीर त्याग देता, या जो है बैठ करके शरीर त्याग देता, ये उसको अच्छी मृत्युएं मानी गई। जो बैठ के शरीर त्यागता है तो क्या माना गया, अच्छी मृत्यु हम लोग लोक में मानते, और लेट के भी करता है लेकिन वृत्ति उसकी वही बनी है, सो स्वस्थ है, और चला जाता तो उसे भी हम अच्छी मृत्यु मानते, ये सब संकेत। लेकिन कहने लगे ये नहीं है, लेकिन वो रुग्ण है, रोग से युक्त है, तो कहने लगे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहने लगे इतना ही नहीं, विलुंठन भूमि, इतना जो है परेशान है कि भूमि में लेटा है, तड़फ रहा है, लेकिन उसकी वृत्ति उस समय जो है का उस समय वृत्ति कैसे रहेगी, विचार करो क्या कहना चाहते, उस समय उसकी वृत्ति कैसे रहेगी, और मूर्छित होगा, मूर्छित हो गया है? और उस समय त्यज त्वेष प्राणान, उस समय वह प्राणों का त्याग कर रहा। तो लेकिन क्या कहा कि भ्रांतिर न सर्वथा, लेकिन उसे ऐसी स्थिति में भी भ्रांति नहीं, चाहे वो लेट करके स्वस्थ रहता हुआ लेट करके प्राणों का वियोग कर रहा है, चाहे वो बैठ करके कर रहा है, और चाहे रोग की अवस्था में तड़फ करके कर रहा है, अथवा पृथ्वी में लौट रहा है इतनी व्याकुलता है तो भी नहीं, और या मूर्छित ही हो गया, बेहोश हो गया है का, ऐसी अवस्था में भी यदि उसके प्राणों का वियोग हो जाता है तो उसे भ्रांतिर न सर्वथा, इन सभी अवस्थाओं के होने पर भी उसे भ्रांति नहीं होती, ये सब संकेत किया। तो अब कैसे, तो उसकी और चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।